Polo, polo yaka yaka yaka to bongisa. Mikambo oyo nga nalinga kate. Osi obandili susu. Polo, polo kanga kamote mata mokolo moko. Olingi kaka sebilengi ya kinshasa. Kinga.